Gospodine Runi, želite li početi novu epizodu Otrcanog kokošara? Zašto da ne, ovdje? Mnogo vremena smo čekali, ponovo je stalno napravimo i ponovo kasnimo i stalno nešto se desi. Evo sad ovaj ptičji grip nas bat, ali ne znam šta ti kažem. Hvala vam, gospodine Runi. MC, molite, nemoj da zaboravljaš, MC. Hvala tebi, DJ. Šta radite u noćima, MC Runi? U noćima najviše po danu, ništa preko noći. Preko dana me nema, ne izlazim, uveče se pojavljam i gubim. I nestajem. I opet tako svaki dan. Ima još njih koji tako radi. A ima. Svaka čast. Šta bi moglo dalje da se kaže? Šta bi moglo da se kaže našim slušalcima koji toliko su iščekivali da čuju nove epizode Otrcanog kokošara? Jednostavno slušajte nove epizode Otrcanog kokošara. Bravo, to bi bila uvodna reč. A sad da ti nam pređemo na start. Danas imamo rifka, imamo svašta, imamo oglas, imamo najprej da se zahvalimo našim sponzorima. Pivska pivara, za ti kome, gospodine? Pivska pivara, koja odlučila nam prodaje pivo po specijalno, nisko, da, ceni. Malte ne čak. Da, više se čuo sa direktom, rekao je, vi ste super, momci, svaka čas. Pustite, momke, ne kadi. Svaka čas, pustite. Radite, evo, ja ću vam dati da se osvježavate ovako preko dana. I predveče, i uveče, i u noć, i tako, lagano, ispijanje piva, ne može da škodi. Organima reda, miri. Da, organima reda, miri, ružno, čuvarima miri. Našoj bezbednosti, svima. I upravi gore. Pogotovo da uprava. Pogotovo pa, da, IP, IRS. Ima treba se, specijalno ću da im se zahvalim, to ne preko radija. Da, IRS. Evo ja ću lično da podnesem molbu da nekako postoji mogućnost da mi ugrade jedan GPRS u guzicu, ovako da mogu da me vratim. Da mogu da trake koliko se preko dana izluči, izlučenina. Da. Od MTS u buljicu da mi ovako ugrade, da mogu da me pratim. I to bežično da se pratim. Da. Tehnologija vas napredovala mnogo, znači to nije nikakav. A ja znam da vi mnogo mobilni ste ovako i to se i... Svugde me ima, svašta radi. Čuo da u Americi to već radi. Amerika je čudo, on je u mozak ugrađuju stavu. To je kod nas sin, ali u Americi to radilo već sve 2 mjeseca. Ali kod nas sin za bulju. Da. Ma nema veze, mi smo bolji od Amerike. Mi smo uvijek bili. U Americi nema Srbija. Nema varoš. Mogli da budemo 52. država, prijatelj. Da, 52. počasna država Sjedinjenih država. Ne bi nastavili na zastavu, bili bi zvezdica ili fenjer, prijatelj. Fenjer, da se stavili, fenjer, prijatelj. Ašom sa fenjerom je da bude to. Da, 52. američka država. Za noćni dan. Bravo, MC Runi, evo ga. Da. Znači, to je ta. Specijalna podrška. Mi bi bili u slučaju... Redaj ti Bože, reagovali bi. Otrcani kokošar, inače novim tehničkim uslovima, radimo sa novom opremom, kupili smo, znači... Koji nisu platili. Strani plaćenici, prijatelji, šta drugo da vam kažem. Strani plaćenici, leti keš svakih mjesec dana, da. Pola ide na ostalo, a pola ide na opremu. Na, ja bih htio tim ljudima se zahvalim, neću reći imena, neću da otkrivam ko su... Na održavanju mozga. Da, ali ljudi su rekli, što više izdajete svoju zemlju i radite... To više keša uvijek. Probaste bolje ljudi, više kinte, više ovo, više curica dobavljamo, više sveka. Meni je to bilo jasno. To je super, ja to volim i to mi se sviđa, to je lepo. To je lepo, Moldavki se uvozi, Moldavki se uvoze, prijatelji. Još tako probijemo granicu sa Filipinima i tako. Može, ide se bez... Filipini su čudo. Bez čuda, bez papira, bez toga. Idemo da čujemo šta slušamo danas. Danas slušamo, da, Rambo Amadeus, novi album, Oprem dobro. Ili što bi se reklo kod nas, prva liga, prijatelju, duša. Da, stari dobre, naš prijatelj Rale. Naš prijatelj Rale. Napravio album najprodavaniji u istoriji PGP, RTS-a i ostalih svih diskografskih kuća u Srbiji. Zeca je 15 mjesta iza Keleuši, da ne pričamo na teva kroz Da, Čolić ne postoji. U stvari ona i nema To je ona plastika. Kod nje nos stoji kod Michael Jackson. Ja mislim da je ono Siporec, kao neki jači Siporec. Politička pesma za Michael Jacksona da peva. Da. Da bi MC Runi vi imali ovog izlaska s Robije i to? Ništa, bilo mi je lepo, mogu ti reći. Mnogo sam, dosta stvari sam naučio. Ustaneš, zapitaš se kako provesti još jedan dan. I onda upomoć ti ne budu popa i lagano, ovaj. Pa i Kenjanje za ljudi. Da, to pričam. A mi idemo, čujemo prvu stvar od Michaela, a onda u naš program ulazi stari dobri Rivko. Rile, stari dobri. Znači, Riki je prijatelj, on će da nam objasni kako je uspio, kako je njegova karijera zakucala u sami plafon i tu se zadržava neko vreme. Idemo. There are two important things to remember about learning any new language. One, be interested in the people, their country and language. Want to learn it. Two, practice it as often as you can. Nothing is more effective in creating a friendly atmosphere, and nothing flatters people more than when a foreigner tries to speak their language. Remember, knowing the language is the best way of knowing the country and enjoying it more. Good morning, Mr. Popovich. Dobro jutro, gospodine Popoviću. How are you, sir? Kako ste, gospodine? Madam. Gospodju. Ladies and gentlemen. Gospodje I gospodju. I am very pleased to meet you. Milo mi je da vas vidim. Thank you. Hvala. Thank you very much. Velika hvala. I want to buy apple. Molim. I want to buy apple. Teo bih kupiti jabuka. Banana. Banana. Bean. Pasulja. Bean soup. Čorbe od pasulja. Chocolate. Hleba. Chocolate. Hleba. Chocolate. Molim. Coconuts. Molim. Coconut. Kokosovi oraha. Cabbage. Kupusa. Beefsteak. Molim. Beefsteak. Gospodine Popoviću. Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a tragedy? Da li je to tragedija? Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a drama? Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim? Meat. Mesa. Milk. Mleka. Oranges. Naranđe. Peaches. Breskava. Candy. Bombona. Pineapple. Ananasa. Mother. Vaša majka. Potato. Krompira. Lamb. Jagnjetina. Lemon. Limunova. String bean. Oranije. Tea. Čaja. Tomato. Paradajz. Soda water. Soda water. Turnips. Kelerabe. Lobster. Molim. Lobster. Gospodine Popoviću. Jastoga. What is this? Šta je ovo? What is that? Šta je ono? What is this? Šta je ovo? What is that? Ne znam. Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a tragedy? Da li je to tragedija? Is it a comedy? Da li je to komedija? Please repeat. Molim, ponovite. Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a tragedy? Da li je to tragedija? Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a drama? Da li je to drama? Please show me. Molim, pokažite mi. Slowly. Molim, govorite polako. Thank you very much. Velika hvala. Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a tragedy? Da li je to tragedija? Is it a comedy? Da li je to komedija? Please repeat. Molim, ponovite. Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a tragedy? Da li je to tragedija? Is it a comedy? Da li je to komedija? Is it a drama? Da li je to drama? Thank you very much. Velika hvala. Goodbye. Doviđenja. Goodbye. I had a delightful time. Bogom, divno sam se proveo. Please come again. Molim, dođite ponovo. Goodbye. Doviđenja. Doviđenja, gospodine Popoviću. Kad sam bio mali, od 7 godina, tuko sam u oluk. Glavu. glavom, posle sam, i to je lepo klangaro, mogu ti reći, to je baš fino tuklo. Dobar zvuk bio pro... Posle su mi, posle se valjao malo po snegu. Ja sam ručak kolica volio glavom dobro. Vraćao sam se kući, malo ti ispričam, i onda nisam mogao da uiđem u kuću i valjao sam se, topio sam malo snega oko kuće. Ali to je lepo. Ali nema to veze s ovom pričom. Posle su mi kupili sat, posle sam udarao u taktu, tako sam fino roko zid, ono kako kazaljka cakre, tako ja držim glavom od zid. To je lepo. Večeras u studiju otrcani kokošara, gospodin Rifat Klizuna Rifko! Da, to je moje ime, prezime i nadimak. Zdravo prijatelji, hvala ti što si me pozvao. Hvala tebi. Jedva te nađoh, mogu ti reći, da ne izbila tvoja devojčica, ne reče gore ti je smrdljivko, nikad te ne bi našao, jedva se popi. Što mi ne reče, što mi nisi dao koordinate. Ima komplikovana raskrsnica dole, više pravaca se grana pa na petlju i to čak... Ajo, kasni dole, ustani me. Ustavi me kum, da ide noma, treba da mu sviramo me dečku, njegov ide u ovu vojsku. A moja da mu sviram gore pošatom, gdje ću ići gore po onim stranama, da lomim vrat, ništa me ne pitaj. Ništa, znam sve o čemu se radi. Nema, ja hoće to da plati, ne, sve to mala para, znači ništa, bruka. Ja sam primetio gospodin Rifko, dok je bio u vojsci, mnogo se napalio na tu foru, sad se ukopava stalo ispod šatrepe. Da, znači odmah vat tamo gdje je najmekša zemlja. Da, odmah gdje je... Odmah dole se postaje, vadi se kramp, lopata se vadi sve. Dupa, to se prokopa, usadi se... Izmjeriše se fino tampon, legne i onda ide od ozbog... Nijale ne može da me zvuče, nijale ne može. Ne, polako. Kad se rokne tampon, posle se instalira oprema. Da, vrebrasta ide... Ne, armatura, beton, dole se to zabetonira. Nije valjda da izlivate, gospodin. Da, ti nemaš pojma. Izlivate, ne znam. Sad obrita. I ne znaš. To je polako. To se sve lepo postavi, znači, taš, kak to zvuk? Kak? A gospodin Rifko je... Znači, Gary Moore je dolazio da uzima recept. Gospodin Rifko je, hoću da kažem, mogu. Naravno, izvoli. Gospodin Rifko potego 400 km čak sa severa Crne Gore da dođe kod nas. Tamo inače obitavaju poznati muzičari i... on će nam reći malo o ljudima, o svojim kolegama, tamo likovima koje svakodnevno upoznaje i sa njima se rađuje svira. Da, to i kolege i koleginice, Šakalica Mala, Kekerić, Vojislav, jedan moj veliki prijatelj. Ti nemaš predstavu kako Vojislav svira. Kako je to dobar čovjek. A mali Bruno Grandić i on je isto dole. Bruno Grandić. On je već završio akademiju ove godine. Tu je i Ranisava... Dukljanska akademija. Da. Kraljevačko, Raško, Dukljanska. Znači, bio je odeljak i u Prizrenu, ali to su ukinuli. Ja stvarno ne znam, nek' žao, ali dobro. Prošle godine sam bio na turneji Šavnik, Travnik, i kako zove... Nastupao sam. Gde? Nisam vas vidio, niti sam vas čuo nijednom. Jedino gde sviram na severu Crne Gore, znači tu su slušalci, to je pitom narod, tu su meštani u redu, to sve sluša lepo, darivate zgodno, a kad nema ovako da plati u dinara, donesi kakvi namirnica. Jagnjetine svega. Da, znači klopa je sve obezbeđena. Bio sam prije na mjesec dana na ovom festivalu dole Sunčane Floride, tu sam uzao drugu nagradu. A to je čitava tradicija, vaš deda je učestvovao na Sunčanoj Floridi. Da, on je dole bio sa pajpom, dole je nastupa, znači Dubački orkestar je bio u pitanju. To je zvučalo bolje od Oluka. Znači on je inače neki fusion jazz svirao, ja ne mogu tome, ubi me u glavu. Ko je što slušati? Ja ne znam, samo majmuni mogu slušati. Osim nadređeni homići, šabar. Koga to briga? I dole sam ti uzao nagradu, počeo ti pričati. Za najbolju stvar sam ovog novog albuma, dječko poštije pivo, znači, vrlo dobra stvar, znači, čist dance. Znači, i fusiona malo, ne? Ima malo bebapa. Ja sam čuo malo fusiona na tom prizvuk jedan. Pa ima malo, ovako, iz daleka, iz daljine, onako se čuje. Vidjeli ga, pa je veliki sam nepozorao. Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod homo sapiens. Muzika je miljenica svih muza, harmonija svih umjetnosti. Turbo folk nije muzika. Turbo folk je miljenica masa, kakofonija svih ukusa i mirisa. Ja sam ju dao ime. Alkohol je turbo folk. Coca-Cola je turbo folk. Pečenje na ražnju je turbo folk. Porno šopovi su turbo folk. Nacionalizam je turbo folk. Rave party je turbo folk. Etno jazz je turbo folk. folk je narod, je narod. Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Adolf Hitler je turbo folk. Trgovina ljudskim organima je turbo folk. Kriminalci su turbo folk. Marlboro je turbo folk. Silikoni su turbo folk. Kokain je turbo folk. Džipovi sa niskoprofilnim felnama su turbo folk. Sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk. Razbuktavanje najnižih strasti kod homo sapiens. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je turbo folk. Tetoviranje, piercing, body art su turbo folk. Auto otpadi su turbo folk. Sex trafficking je turbo folk. Registracije sa malim ili okruglim brojevima su turbo folk. McDonald je turbo folk. Kladionice su turbo folk. Držionice kafe su turbo folk. Zlato i drago kamenje su turbo folk. Eurovizija je turbo folk. Hipermarketi su turbo folk. Stadioni su turbo folk. Sapunske serije su turbo folk. Modni kreatori su turbo folk. Politički marketing je turbo folk. Ja nisam izmislio turbo folk, ja sam mu dao ime. Da kažem, fusion, gospodine Rifko, velika, velika su to vremena bila u to vreme, gdje se roko jazz i fusion i... Da, šta pa da, znam još pokojni tata kad dolazi Charlie Orušina kod njega, da svira i uveče, pa ulete u magazu dolje, ja ko mali na spratu, pa služa, znaš kako su oni svirali? Ti nemaš pojma. Lupalo dolje magazu. A tata kad spodbije pajka, počne da puca dolje. Pa znaš šta, pa nije, ja ne smijem se deći na pomeni. Spilja, zanimljiv gost, ne, ovaj naš kolega Rifko. Ovaj, reći vam baš o stanje, žena, djeca, cuko, maca. Naravno, to sam, to cuka pitan. Ima. ima neki cuka, vazdano. I maca, i kuca, sad trebam ga gnuva da nabavim, znači gnuje. Može priča ko što hoće, ali gnuje najbolje čovjekov prijatelj. Ja sam mislio rakuna malo da nabaju. Armadilo, rakun, neka veverica, znači koku će da radi, da posluje. I fino ćemo u gradu. Ima, znaš ti kao, pun grad veverica i... I rakuna. I diljeg ungosa. Imun. Znači rešio sam to, pita, znači žena kući, žena. Puna kuća sitne i krupne djece, znači ona to sve vodi računa, pere, kuva, prosipa smeće u sisama, ja peglam, znači ja sam zadužen za peglanje, ja kad opeglam, znači nema šanse, možda izgužva bruka. Kako se zvao album Prverac, kako je to teklo? Album Prverac je se zvao Ova će biti dobra. Ova će biti, ova će biti dobra, znači to je još u vreme ploča bilo, znači. Da. Tad se rezalo, LP je tu, znači još kući ima, ako treba donijeti. Bez problema. Pustimo u kokošaru bez problema. Ima, pa on, tiraž je bio od 50 primjeraka, 40 se prodao, znači imam još 10, tako to pokaljam prijateljima svoje kući. Slušamo ja i žena, i djeca, i komšije, i baba, i cuko, i ekipa, znači. Kako je već, pošto smo ja i gospodin Rifko ovdje motali, petali oko ovih naših ploča, našli smo neke muzike, ne znamo čija, ali ćemo pustiti Tuče. Ja, gleda konovno je dobro, ali nema veze što mi ne znamo ko izvodi ono i kako se zove pjesma, pušti nek slušaju pašća. Pa ćemo te, najzanimljiviji deo priče ide tek. Naravno, če ovo je ništa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otrcani kokošaru, opet kažem u studiju Rifko Klisura. Volio sam. Tu je, postoji jedan trač za gospodina Rifka, jednom sretnem dok non sam putovo polako trače, pa ste vidjeli u svijetu, lažu, u svijetu i u svemiru vas. Znači, ne može Sky News da prođe, da mene ne pomene, ne znam šta sam im više u radiju zgrešio. Jednom ja Gvardijanu pišu, nema. Po Gvardijanu, ja putujem jednom kroz sever Crne Gore, naiđe jedan čovjek, ja kažem ja sam Rifkov poznanik, on je... I šta ti je rekao oči ti? Čovjek, ali samo već u fazu mi pričamo tako preko puta, on kaže, a ona je Rifko što mu se ona žena ovako onako, ne, ja kažem ne, ja poznajem, ona je fina cura, ona je, ne kaže, ona je raskalašna šta je ona mene sve naučila, demantujte gospodine. Pa da, pa i mogu ti reći da ti je dosta istini da ti je izložio, da ovo, pa ništa ja nisam znao, veze gulja nisam imao, ali nju kad sam upoznao, prijatelj. A i on kaže isto tako, znači nije trač sve u redu. Znači da je on upoznao, tu priču ne znam. Znači to će morati sa wife da vidim. Pitat ćemo nju, pitat ću ja nju, ali znaš šta, čime ona me učila? Čemu? E moja majko. Kaki, znaš šta, nadam se da ćeš da me uči. Znači, naučila me neki radnjama opasni. A to je uvijek iznova zanimljivo. Opasni radnjama. Kako ne, kako ne. Znači, svaku sekundu provodimo učenju. Evo, u prošlom broju CKM-a, kaže, gospodin intervju sa Rifkom, kaže, svoje stvaralaštvo deli na pred Sobetov, Sobetov i Bonovojov ciklus. Bonovojov je najbolji, znači. Kako? Pred Sobetov je, znači, ono, početak. To je bila trešina. Trešina, znači, čisto smeće. Tu ste samo to što bile esencija, Monika i glasi. Bojovono, tu je, znači, tu sam na vrhuncu slave, znači... Koji su albumi iz toga, ja sam nisam slušao preciznije ovako, da? Tu su albumi, neću naviše i... Kog ti još ostalo da odrobijaš, znači, to je ta dva albuma. Znači, to je drugi album, Kog ti ostalo da odrobijaš, posvećeno mom prijatelju koji je... bio dobio 2 godine zatvora, zato... Ne znam da smijem da ispričam to, da li slušaju. Nebitno, nećemo da ulazimo u to. Znači, čovjek je se napio, znači, restaurirao je se od alkohola i vozio je, udario kolima u kontejner. Izišao je, svađao je se i čukao, alo, pustite me u kuću, pustite me u kuću, međutim, to je... Jeste vidjeli uhapsenje. Posle 7 dana to policija je primetila i... Saznalo? Da, i prišli su u njemu i kao, ne možeš duđe, čovječ, vidiš da ima naroda unutra. Šta radi Bruka? Znači, suđenje je bilo, znači, Bruka, znači, mnogo sam propatio zbog toga. A koje su vaše želje u životu sad kad ste već na vrhuncu koji je donekli taj Bonovoj ciklus, šta se sad dešava, kako vi vidite svoj život sljedećih godina, šta? Pa ne znam, nekako bilo bi lepo kad je mogao se probio na inostrano tržište, malo da vidim tamo kakav je narod. Nema ovo do Jadlaga, ovdje je sve go smećar, nema, ovdje nema posla. Malo da do Jamajke ja se probijem tamo je ekipa, tamo je muzika. Mi se pređeš na rock and roll malo. Nisam, ne mogu ti rock, nema šanse, ne bi ti mogao svirati ono džaba. Ja gledam pre neko večer ono... Etno, blues, pa ajde. Kakva je ono, kakva su to, šta droga radi, jesi dobro? Jesi vidio ovo? Okutine, jebem, šta radi. Jesi vidio, pa si ti na exit. Brukao. Kakav crni izlaz, kakav ono je ulaz u svet droge, kriminala, prostitucije, lošeg ponašanja. Prije neko večer gledam moje monke šute, se rekao, smo prijatelju, kada je šta droga radi, sunce ti ne. A ja bi ono bre pobio ko pašak, ja vidim bre na ulici ga spobijam za onu kosu, jer ja povuče malo ko skandal. Nastupa nakav Roni Size, pa nisam čuo ta imena, ja ne znam ko su ti. Kako bi ja suzio, još šta bi mu radio. To je lepo. A vaše nema želja, znači nemam problema, znači nećeš mi vjerovati, ja problema sekunde nema. A nije u redu, mi smo prijatelje, pređemo na ti. Koje su ti Riško dobre pesme, koje ti bi izvojio, ja znam, 12 albuma, brdo pesama, koliko to je, 200. Imaju li neke koje su vam privlasti? 145 albuma, evo, tačan podatak za moguće. Da, ima tu. Ostalo su nezvanični, da. Da, ima i sa Kingom kad sam sarađivao gore, kad smo na Vodenoj Poljani, kad smo držali koncert, ima gore taj snimak. Da, čuveni sa Vodenoj Poljani, bio bez vatrenog. Slušao si. Organizovan bio prevoz gore sa to je što kad dolazim. Bibom kad sam snimao gore tu proslava kad je bila šumarski dom i ostalo gore i nisu platili ništa. Srce li imam? Ali imam advokat, imam ljude, imam pare, znači to će košti, ideći. I u kokošaru uvijek pametni ljudi. Da. Terajte vašu djecu da nas razumeju i da nas poštuju. Da, i da nam plate pivo u gradu. Istina. To se podrazumijeva. Yeah. u trenucima zabave i dosade mi čitamo pesme našoj publici, pošto ovo je večera za djecu, koliko je ovo, pola jedan negdje, prilike to je, znači, vrijeme za spavanje. Znači, idemo. Da. Jutro si me sabajle, počuko na vrata, smeo si me suma, utuli se vatra. Koji su ti jadi, naleti ne bilo, da te kaka sila nije prebilo. Razbukla sam jufku, mesim pite bele, he, he, he. Gledam kozen izbrdo, kako se vesele. Sele! To bi bilo. Gospodine Rifko, znam da spore. Ponese me, pesmica, ništa me ne pita. To bi bilo za večera za djecu koja spava. Znači, ajte polako, liješte, idemo, spavajte. A u vašoj profesiji ima dosta nekih ljudi koji hoće da vas ojebu, da se izrazim tako. Mora da ima, da ne bi njih bilo. Morate da ostanete u formi, kako je oko sporta, ja trčim svaki dan, pomalo vi čime se bavite, prijatelji. Jele, trčiš, da? Trčim. Trčiš, pa to je lepo, ja trčkaram ako iz kuće, kad mi nestane alkohola, ja trkom do prodavnice i trkom se vratim. To je isto lepo. Znači, tako je, 10-15 puta dnevno kad mi nestane, pijem, ja odmah, opa, trk, opa, si se nazio, sretim do prodavnice dole, a hvala Bogu, račun otvoren, znači, uopšte ne razmišljam o plaćanju. A svi vas znaju zašto bi plaćali? Svi me znaju, samo kaže, znači, ovo da ti stavimo tamo. Opet samo... ja na vi, zašto stavimo... Profesionalna deformacija. Znači, profesionalna deformacija, pa to je. To su deformacije, pitanje. Deformacije. Samo kaže, ti stavimo ovo, stavi mi, na kraju mjeseca ja to udarim, refundiranje i doviđenja. Ima od Dragstora kvaliteta. Šta to pričaš? Skupa je rakija sam utječa. Skupa. Idemo ovaj 40 godina vaš otac bio na točkovima, putovo, petlo. Kako vam je on, kako vam je prenao priče, uspomene, on je čovjek ovako pokojnja kada je umro, ali sigurno pa, bilo mudrosti raznih. Moro je da umre, džaba, nije mogao više da živi 116 godina. 116 godina je... Ako si vidjelo trešnju ispod kuće dolje, ono moju, ono veliku. Znači u 59. godini je počeo da putuje, bro. I jeba ga đavo u 116. godini, sjećam se 15. april, bio pope se da bere, ono, tek uzile. I opa, bukre grana i doviđenja prijatno, nema, na licu mjesta. Gotovo. Jer kako vam je on mudrosti u starosti prenio i kako ta sad priča? Ni, pa znaš šta mi govorio? Šta tražiš ti ovdje, šta hoći ti? Šta tražiš ti ovdje? Ajde, idi ređe, putu. Eto. I on tako godišnje navrati jednom, dva puta, kada se ne para, uzme, ovdje je puno. Putuj. A nekad nije bilo ni pirata. A mogu ti pametan čovjek? Ne razmišlja ni oče. Pametan dečko bio. Fiću imao, pazario, svojvremeno zastava, čekao je. On srađao je bio od vesele majke. I to ne znaš. Ne znam. Nisu ni bili zarka. A posle, pa iz kog ste vi braka, Rifko? Ne, vjerujem mi, nemam pojma. Ne znam, a koga im briga, bro? Ja. Uopšte, važno je da se čovjek žlita trči da konzumira alkohol. Jasno. Eto, to bi bilo sve u ovom kokošaru, gospodin Rifko, zanimljiv lik. I ja ću se truditi uvijek kad mogu. Kako da ne? Jer gospodin Rifko ovdje dobrovoljno, čak na dobrovoljnoj bazi, nikako, ni dinara mu neće dati. Neću. A nije ni tražio. Ne, nisam tražio, neću, oduzmem. Znači, ja uvamo što imaš ovdje dvakle rakije, ovo ćemo popiti posle. Posle emisije, završim posle. Posle emisije, znači, djecu si uspavao, žena je legla. A mi, drogi slušalci, prazimo sad poslije ide blok ovih oglasa. To morali smo to u kokošara da unesemo tu rubriku, zato što od nečeg mora da se živi, mora da se zarađuje. Ali nemam pare za lijekove, nikak. Ča je bilo, toga više ni na Ohridski te izvori. Nema više konja koji jure, nema više staroga i mama zoru da najavi. Mjesečina, joj. Sedela sam za mašinom, šitla sam. Ajša, ašik žena ta. Ajša, računajte na nas. Ča je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvori. Nema više konja koji jure. Nema više staroga i mama. zovu da najavim. Zovu da najavim. Mjesečina, mjesečina, joj, joj. Sedeva sam za mašinom, živa sam. Ajši, ajša, ašik, žena ta. Ajši, ajša, računajte na nas. Ča je bilo, toga više mi. Na okritski te izvori. Nema više konja, konja koji jure. Nema više staroga i mama. Zoru da najavi. Mjesečina, sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, ašik, žena tam. Ajši, ajša, računajte na nas. Joj, Mali, mali. Pekiras, pekiras, pekiras, pekiras, ketane vareso, a? A vi ti žao, si šla smiš, niš va fyran. Ajde te kjela. Poštovani slušalci, najslušanije emisije u ovom delu Australije. Vaš domaćin DJ MC Runi, koji sedi cigaretu puši, sa ponosom može da objavi novu rubriku najslušanije emisije na planeti, u kojoj nećete moći da se oglašavate, nego da iznosite svoje ponude tipa kupujem, prodajem. Tako je mali Miša mene kontaktirao pre neki dan i kaže: Runi, molim te, ako Boga znaš, da mi nešto prodaš. I Miša tako kaže: prodajem traktor jer imam dva, a da vozim dva u stanju nisam. Što je i u pravu. Radi se u traktoru 539 Deluxe, skoro pa 540. Izuzetna mašina. Traktor pokreće motor, koji nije na plin, nažalost, jer tehnika nije dovoljno jaka da bi mogli to da uradimo na pustu naftu. Inače, traktor je opremljen najsavremenijim navigacionim sistemima, uključujući dva ispravna retrovizora. Postoji velika mogućnost da se Znači, traktor posjeduje mogućnost priključivanja velikog broja mašina, znači kardanski je prenos u pitanju. Isto tako ne mogu da rade i isto tako lepo da bude ko vozi. Znači, klima, ABS, elektronika, L, podizači i tako dalje, to nema. Kontakt telefon neću da ostane, tako mi je Mišo rekao. Ili ću ja vas naći, ili vi mene. Tukava, tukava, lukava, aj. Hvala kolega, idemo dalje. Pink, letim sa p***om i kada nisam s njim. Sećate se p***om i kvalitetnih kurvi sa televizora. Vozite se s p***om, uvek ćete imati ružičaste i kvalitete letove. Da li je to ribar ili koji leti pod starim dobrim oblakom? Imamo pun avion stjuarda i stjuartovi desa, a pilot leti sa kopilotom ili bez kopileta. Sedeš i ne misliš koji uvek kad ne misliš dok gledaš a domaća jufka i pita se služe besplatno, prijatelji. Znači idemo daleko, ako idete do Splita tu se služi i leti kita. Poseban popust za penzionere ili za pripadnike bivšeg režima. Specijalno za ovu priliku, MC Runi, to jest ja, imam čas da najavim najnovije čudo tehnike koje je već pušteno u prodaju. Merač gluposti i merač loših navika. U svakom dobu dana i noći možete da izmerite koliko niste pametni. I koliko imate loših navika. Da. Cigare. Loša navika. Alkohol. Loša navika. Kvalitet. Pirinač. Dobra navika. Kisela voda. Kvalitet. Rano ustati. Nećemo da se zajeba. Naravno. Inače, aparat se ne sme koristiti u blizinu organa, znate već kojih, jer tad već garancije nema, kao i u službama o***inskim i tako dalje. Izuzetna sprava, dve vrste, analogni i digitalni, u zavisnosti od kapaciteta lobanje mušterije. Neću više serem. Da. Šta se to događa, prijatelji? Da li imamo zvuk moga telefona, mobilnog? Ne, gorimo u požaru, gorimo. Znači, alarm je se oglasio. Ne, gorimo u požaru Rambovog starog dobrog albuma. Znači, MC Runi, MC Runi, DJ Smrljivko, vode nas u nove doživljaje sa novog Rambovog albuma. Oprem dobro, prijatelju, prva liga, idemo dalje. Koju pesmu? Da, dobro, odlično. Velimo li da slušamo malo druga Tita, prijatelju? Može, može, stari dobri Jole. Je. Ja ne volim osvojače na zemlji. I don't like conquerors on the earth. Van, ali ovasione... But in the space... But in the space... Otrcano kokošaru ekskluziva PDV produkcija. Reklamene u nove pesme, nove autore i nove ploče. Yeah. Znači ide. Moj dečko je zemljoradnik, sama reč kaže, on radi na zemlji. On ima i posjeduje zemlje, jutra i hektare. Ima i šume, ima i pare. Ja njega ne volim, ali imam računa. je moj dečko je zemljoradnik. Mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, jer me voli, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, tvoja je gajba sigurna. Sa 25, to sam 10, na prednešetištu moga polovnoga auta. Za 80, 17, slavnijeg jelena. Apatinaca. Da, da, da. U njoj. Prijatelju. Tvoja je gajba sigurna. Još nekih dobrih pola sata. I dok se ne bi popila sva tekućina. 18 apatinaca. U njoj. Bolje da potrčim do zadnjeg sedišta dok ne se popije vopi. Resto alkohola. Ali cuko ne zna koliko je to, koliko dobro, se, dobro se dešava, šta se dešava. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, u njoj. Dalje, PDV produkcija, obrađujem stare, lako, obrađujem stare hitove, remiksi starih hitova, kupite kod nas je najbolje, idemo dalje. Naravno, naravno. Hej, moja dušice, izbaci, izbaci stabilo, izbaci stabilo, iz moje bla, bla, bla, bla, bla, bla, glavice, to dirni mi kolena, to bih baš volela, zadnje vreme nešto. Ne znam neko je na svrbe opasno, nije u redu, ko se znoša ja me ubiše. Dodirni mi kolena, to bih vas volela. Ja znam zašto, zašto, zašto, zašto je lepo ima kraj. Zašto, zašto, je samo sunca srećan. Ko će znati, prijatelju? Posle kola dovati me malo po plećima. Plećima, plećima. I ključnije u kostima. Palijom. Usled velike nervne epidemije, pacijenti vojno-milicajsko-medicinske akademije zauzeli su F odelenje, balkone i hodnik i na ulazu farbom napisali Schwanzwald, willkommen, willkommen in Schwanzwald klinik. Ovdje ćemo vaša spolovila fiki fiki fik postati žena, više nije neki trik. Ako ti je dosadilo, a budeš patur, sumnjiv je civil ili vojnik. Posao je krenuo više nego dobro, kastracijom mobilizaciji doskače pobro. Rijetki su za zahvat imali 150 marona, red pacijenata se oteglo preko pola balkona. Kad na jednom neka svita proširi panik po kliniku, medicinskom dostignuću ludak je vidio šajene prilik. Predsednik ultra lijevo desničarske partije isprazni čekaonicu uz pomoć plaćeničke partije. Pičkara i psuje, ne zaobilazi ni oca ni majku, ali ne sluti da su sestre i doktori u štrajku. Ubrzo se neki brko doge ga na šalter, uver u borosane, raskučan mantil i tijesan kus halter. Predsednik tresno ispred brka punšljem sperme, reče doktore brzo svoj mu frižite da mi rovine pleme. Odmah me operišite od mene, napravite ženu pa mi ubrizgajte ovu moju punjetinu. Nada se da će odmah ostat u drugom stanju, da bude muško, doktor i primiše k znanju, a sin totalitarno jetnički čist, bit će idealan za političku kampanju. Vaspitavat će ga istovremeno kao otac i kao mati, da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da rujne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski bider Maje Prduska će lukavi tata. Fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik. Fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik. Fiki, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik. Fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fik. Pobunici se automatski baciše na šljaku od pokojne kurve. Prišiše mu pijezdu, a zavrljađiše patku. Puniše ga tekućinom dok nisu došli do dna. Jelova kurvina pizda, oploditi se ne da. Jebat ću vam oca i majku, prijetio je gad. Čini moga ratnog druga. Prišijete nazad, dade se besomučna potraga za brkom. Posljednjom ličnošću primjećenom s otkinutim patuljkom. U Švajcarsku je za 15.000 prodat rumenige Breitner i to pod šifrom neđe u Ženeu. Poručio ga ženi neki razočarani gastarbajter. Laže lažni bolničar, još se kune u geu. Spremi se operisani na nađe svoj penis, čera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi da ga puši, računa da će lako da ga prepozna, jer na kraju i ozna sve dozna, zna, zna, zna, zna, zna, dozna, zna, zna, zna, maši operisani predsjednik Felaciju po kućama, ali od njegovog ni glasa, ni traga. Sve dok jednog dana u prišivenoj minđi ne poče obilno da se luči vlaga. Neki ga je crna zona, hopa cupa kući. Kad se uprotio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Poče otimanje oko spornog, spolovila od potezanja, kroz žilu krca je bujcom zaplovila, dok si rekao free Mandela, crnac stale da ga trti, plan u ljubav, jača od politike i smrti. Operisani sad pun ženskih hormona, pomirljivo zaključi da on više nije on, nego ona, automatski ostade u blaženom stanju, zajebavši svoju političku kampanju. Umjesto etnički čistog sina dođe na svijet ko mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je zna se, bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto u grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dopacuje što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, što se želiš mila mome, od uvijek si htjela biti svoj na svome. Nikome, nikome, ni švancom klinik, ovdje će mu vaša spolovila fiki, fiki, fik, postati žena. Više nije neki trik, kako je zadila, budeš bambu, sumnjivi civil vojnik. Fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fik, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki, fiki. Reći, dragi prijatelji, otrcao kokošaru se bliži kraj, već je jedna čuka, razumeš, otkucala čuka. Ne kokošaru, izvini, molim te kolega, ne kokošaru, nego ovo emisiji se bliži kraj. Ovo emisiji, kokošaru nema kraja. Nema kraja. Ne mogu nas ukinuti, zabraniti, ne. Opšti kokošar, prijatelji. Šta sam htio da kažem? Htio sam kažem da pratite emisiju na N televiziji, prijatelji, da li je to nedjelja, da li je nedjelja? Ja mislim nedjelja i srijedom posle podne. Znači, patra u sljedećoj emisiji otrcanog kokošara, ekskluzivno patra, znači Brown proizvode ovaj viršlastog oblika. Da, i dolazi lično kod mene. Ko propusti staru dobru emisiju? Svako toploga razgovora. Ko propusti, nije problem nikakav. A ne kolega, nije problem nikakav, čuće i u otrcanom kokošaru u mnogo ekskluzivno lepšoj verziji. Mi imamo vrhu skopinu, rekli smo stari plaćenici. To je intervju, zemlja. Je. Šta se dešava? Ćao. Čuće u obrađenoj verziji Kleopatru. Dragi kolega, hvala ti na ovaj... Hvala tebi kolega, dragi. Ma ne, hvala tebi, slušaj. Hvala tebi, dragi kolega. Napravit ćemo sve što treba, idemo, znači, kraj emisije. Ćao. Ćao. Znaj da znam da mislim